वेदवृत्ति से जीविका चलाने वाले चिकित्सक तथा भोजन बनाने और स्वादिष्ट रसों का ज्ञान रखने वाले रसोइये भी महाराज जी की प्रशंसा करते हुए पुरी से बाहर निकले। राजा रतन ग्रीव ने भी प्रातः काल संध्योपासन आदि करके शुद्ध अंतःकरण वाले ब्राह्मण देवता को, जो तपस्वियों में श्रेष्ठ थे, अपने पास बुलाया और उनकी आज्ञा लेकर वे नगर से बाहर निकले। आगे आगे राजा थे और पीछे पीछे पूर्वासी मनुष्य। उस समय वे ताराओं से घिरे हुए चंद्रमा जी की भांति शोभा पा रहे थे। एक कोस जाने के बाद उन्होंने विधि के अनुसार मुंडन कराया और दंड कमंडलू तथा सुंदर मृग चरम धारण किए। इस प्रकार वे महायशस्वी राजा उत्तम वेश से युक्त होकर भगवान जी के ध्यान में तत्पर हो गए और उन्होंने अपने मन को काम क्रोध आदि दोषों से रहित बना लिया। उस समय भिन्न भिन्न बाजों को बजाने वाले लोग बारंबार दुंदुभिया, भैरी, अनाक, प्रणव, शंख और वीणा आदि की ध्वनि फैला रहे थे। सभी यात्री यही कहते हुए आगे बढ़ रहे थे कि समस्त दुखों को दूर करने वाले हे देवेश्वर, आपकी जय हो। परशोत्तम नाम से प्रसिद्ध हे परमेश्वर जी, मुझे अपने स्वरूप का दर्शन कराइए। तदनंतर जब महाराज रतन ग्रीव सब लोगों के साथ यात्रा के लिए चल दिए तो मार्ग में उन्हें अनेकों स्थानों पर महान सौभाग्यशाली वैष्णवों के द्वारा किया जाने वाला श्री कृष्ण जी कीर्तन सुनाई पड़ा। जगह जगह गोविंद जी का गुणगान हो रहा था। भक्तों को शरण देने वाले हे पुरुषोत्तम, हे लक्ष्मीपते, आपकी जय हो। कांची नरेश यात्रा के पथ में अनेकों अभ्युदयकारी तीर्थों का सेवन और दर्शन करते तथा तपस्वी ब्राह्मण के मुख से उनकी महिमा भी सुनते जाते थे। भगवान विष्णु जी से संबंध रखने वाली अनेकों प्रकार की विचित्र बातें सुनने से राजा का भली भांति मनोरंजन होता था और वे मार्ग के बीच बीच में अपने गायकों द्वारा महाविष्णु जी की महिमा का गान कराया करते थे। महाराज रतन ग्रीव बड़े बुद्धिमान और जितेंद्रिय थे। वे स्थान स्थान पर दीनों, अंधों, दुखियों तथा पंगुओं को उनकी इच्छा के अनुकूल दान देते रहते थे। साथ आए हुए सब लोगों के सहित अनेकों तीर्थों में स्नान करके वे अपने को निर्मल एवं भव्य बना रहे थे और भगवान जी का ध्यान करते हुए आगे बढ़ रहे थे। जाते जाते महाराज जी ने अपने सामने एक ऐसी नदी देखी जो सब पापों को दूर करने वाली थी। उसके भीतर के पत्थर अर्थात शालग्राम चक्र के चिन्ह से अंकित थे। वह मुनियों के हृदय की भांति स्वच्छ दिखाई देती थी। उस नदी के किनारे अनेकों महर्षियों के समुदाय कई पंक्तियों में बैठकर उसे सुशोभित कर रहे थे। उस सरिता का दर्शन करके महाराज ने धर्म के ज्ञाता तपस्वी ब्राह्मण से उसका परिचय पूछा, क्योंकि वे अनेकों तीर्थों की विशेष महिमा के ज्ञान में बड़े चढ़े थे। राजा ने प्रश्न किया, हे स्वामिन, महर्षि समुदाय के द्वारा सेवित यह पवित्र नदी कौन है जो अपने दर्शन से मेरे चित्त में अत्यंत आह्लाद उत्पन्न कर रही है। बुद्धिमान महाराज का यह वचन सुनकर विद्वान ब्राह्मण ने उस तीर्थ का अद्भुत महात्म्य बतलाना आरंभ किया। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, यह गंडकी नदी है, इसे शालग्रामी और नारायणी भी कहते हैं। देवता और असुर सभी इसका सेवन करते हैं। इसके पावन जल की उत्ताल तरंगे राशि राशि पातकों को भी भस्म कर डालती हैं। यह अपने दर्शन से मानसिक स्पर्श से कर्म जनित तथा जल का पान करने से वाणी द्वारा होने वाले पापों के समुदाय को दग्ध करती है। पूर्व काल में प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने सब प्रजा को विशेष पाप में लिप्त देखकर अपने गंड स्थल अर्थात गाल के जल की बूंदों से इस पाप नाशनी नदी को उत्पन्न किया, जो उत्तम लहरों से सुशोभित इस पुण्य सलीला नदी के जल का स्पर्श करते हैं वे मनुष्य पापी हो तो भी पुनः माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करते। इसके भीतर से जो चक्र के चिन्हों द्वारा अलंकृत पत्थर प्रकट होते हैं वे साक्षात भगवान जी के ही विग्रह हैं। भगवान जी ही उनके रूप में प्रादुर्भूत होते हैं जो मनुष्य प्रतिदिन चक्र के चिन्ह से युक्त शालग्राम शिला का पूजन करता है वह फिर कभी माता के उदर में प्रवेश नहीं करता। जो बुद्धिमान श्रेष्ठ शालग्राम शिला का पूजन करता है उसको दंभ और लोभ से रहित एवं सदाचारी होना चाहिए। पराई स्त्री और पराई धन से मुंह मोड़कर यतन पूर्वक चक्र अंकित शालग्राम का पूजन करना चाहिए। द्वारका में लिया हुआ चक्र का चिन्ह और गंडकी नदी से उत्पन्न हुई शालग्राम की शिला ये दोनों मनुष्यों के 100 जन्मों के पाप भी एक ही क्षण में हर लेते हैं। हजारों पापों का आचरण करने वाला मनुष्य क्यों ना हो शालग्राम शिला का चरण मात्र पीकर तत्काल पवित्र हो सकता है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा वेदोक्त मार्ग पर स्थित रहने वाला शूद्र गृहस्थ भी शालग्राम की पूजा करके मोक्ष प्राप्त कर सकता है, परंतु स्त्री को कभी शालग्राम शिला का पूजन नहीं करना चाहिए। विधवा हो या सुहागिन, यदि वह स्वर्ग लोक एवं आत्म कल्याण की इच्छा रखती है तो शालग्राम शिला का स्पर्श ना करे। यदि मोहवश उसका स्पर्श करती है तो अपने किए हुए पुण्य समूह का त्याग करके तुरंत नरक में पड़ती है। कोई कितना ही पापाचारी और ब्रह्म हत्यारा क्यों ना हो शालग्राम शिला को स्नान कराया हुआ जल अर्थात भगवान जी का चरण अमृत पी लेने पर परम गति को प्राप्त होता है। भगवान जी को निवेदित तुलसी चंदन जल शंख घंटा चक्र शालग्राम शिला ताम्र पात्र श्री विष्णु जी का नाम और उनका चरण अमृत ये सभी वस्तुएं पावन है। उपयुक्त 9 वस्तुओं के साथ भगवान जी का चरण अमृत पाप राशि को दग्ध करने वाला है ऐसा संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ को जानने वाले शांत चित्त महर्षियों का कथन है। हे राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करने से तथा सब प्रकार के यज्ञों द्वारा भगवान जी का पूजन करने से जो अद्भुत पुण्य होता है वह भगवान जी के चरण अमृत की एक एक बूंद में प्राप्त होता है। 4, 6, 8 आदि सम संख्याओं में शालग्राम मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए, परंतु सम संख्या में 2 शालग्रामों की पूजा उचित नहीं है। इसी प्रकार विषम संख्या में भी शालग्राम मूर्तियों की पूजा होती है, किंतु विषम में 3 शालग्रामों की नहीं द्वारका का चक्र तथा गंडकी नदी के शालग्राम इन दोनों का यहाँ समागम हो। वहाँ समुद्र गामनी माता गंगा जी की उपस्थिति मानी जाती है। यदि शालग्राम शिलाएं रूखी हो तो वे पुरुषों को आयु लक्ष्मी और उत्तम कीर्ति से वंचित कर देती हैं। अतः जो चिकनी हो जिनका रूप मनोहर हो उन्हीं का पूजन करना चाहिए। वे लक्ष्मी प्रदान करती हैं। पुरुष को आयु की इच्छा हो या धन की यदि वह शालग्राम शिला का पूजन करता है तो उसकी एह लौकिक और पारलौकिक सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती है। हे राजन, जो मनुष्य बड़ा भाग्यवान होता है उसी के प्राणांत के समय जीवा पर भगवान जी का पवित्र नाम आता है और उसी की छाती पर तथा आसपास शालग्राम शिला मौजूद रहती है।